zůstaneme tady jednu noc. Jenom jednu noc. Rozbijte tábor do kruhu a určete hlídky. Znovu vyrazíme zítra za svítání. Jeden rok je už dávno pryč, otče. Kdyby šila ještě tvá matka, nechal bych tě umírat.